Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Co? Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Ile? Każdy nieraz źle wymierzył, bo go poniosło. Nie ma co wspominać to, co było, poszło. Spróbuj przewidywać, by rozwijać rzemiosło. Jak sprostać kosztom, to problem jest globalny. Będziesz zarobiony, gdy nie będziesz nachalny. W koło wariaci i weź tu kurwa, bądź normalny. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Uspokój się, ochłoń. Po co się unosić? Prosić się, chodzić, szukać dziury w całym. Wiadomo, że ja też nie toleruję hały. Sam wiesz, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, że zostały jeszcze niewyjaśnione kwestie. Takie jest życie w mieście, bez wyboru, dla honoru. Zamiast włożyć się, to ciesz się, że uniknąłeś terroru. Nie tak jak ty w areszcie, zamknięty bez powodu. Ciesz się tym, co masz, bo jak stracisz to poznasz, ile było to warte. Idź do przodu, póki drzwi masz otwarte. Póki żagiel wypełniony masz fartem. Unikaj burzy, życie to forma podróży. Raz budujesz, a raz burzysz, masz to, na co zasłużysz. I tak oczy mrużysz w zawistym spojrzeniu. Czas się duży, a on pozostaje w cieniu. I słucha, by osiągnąć spokój ducha. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Ej, cierpliwości wysłuchaj. Niej, droga zwycięstwa wykuta. Nie szczyć się rolą rekruta. Spokojnie odszukasz melodię w nutach. Pośpiech to woda zatruta. Każdy łyk spowalnia wyjście w podróż do lepszego jutra. Usta stery, omiń bariery i tak płyń. Przemyślane rzeczy czyń, nerwy mówią giń. Rozsądek żyj, bij, zabij. Los strzawy lubi strategii zabawy. Obmyśl każdy ruch, byś z bitwy nie wyszedł kulawy. Bo gdybie cię zmusi wyprawie o przetrwanie, to nic z tej wyprawy. Rady tylko jedna, gorączkę bezpowrotnie pożegnaj. A ujrzysz efekt wynika, nauczysz się, że gdy zwierzyna syta, łatwo ją upolować, nie żyjąc w stresie, że zacząć musisz coś od nowa. Bomba gotowa, po chwili wybucha. Ciało rytmu serca nie słucha. A i tak wszystko jest jak być powinno, gdy zachowałeś spokój ducha. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Wiadomo, więc uspokój się, słuchaj. A spokój znajdziesz w nutach. Po co się unosić? Po co? Prosić się, szukać dziury w całym. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. S.A.P. P2E, między nimi E. Ewenement CTP, 1C. To spokój ducha, dziecia. Posłuchaj, ej, posłuchaj.